atenție instrucțiunile de utilizare. Vrei să afli idei creative despre viitor, aplicații mobile, jurnalism sau implicare în comunitate? Te așteptăm între 4 și 6 mai la TEDx Eroilor Mind the Gap, în Cluj-Napoca. Vino să te alimentezi cu idei demne de răspândit de la oameni precum Newton Howard, Brain and Cognitive Scientist, Mihai Rotaru, cofondator Clever Taxi, Diana Oncioiu, jurnalist de la Zero.ro sau Ciprian Stănescu, fondator Innovations for Tomorrow. Biletele sunt disponibile pe tedxeroilor.com/bilete. Europa FM live pe plajă 2018. 26, 27, 28 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Premierul și sindicatele din sănătate se întâlnesc marțea viitoare să discute despre veniturile angajaților din acest domeniu. Corpul de control al IGPR a deschis o anchetă internă după ce un șofer din București a făcut public cum era să fie jefuit la Sineștia Lomița. Un incendiu de proporție a izbucnit la rampa de gunoi a Clujului, iar trei focare au reizbucnit în Parcul Național Domoglet din Caraș-Severin. Știrile imediat, acum datele meteo. În acest moment, cerul este mai mult senin în toată țara. După amiază și spre seară, în regiunile sud-vestice și la munte izolat vor fi ploi cu tunete și fulgere. Temperaturile maxime sunt cuprinse astăzi între 25 și 32 de grade, mai coborâte pe litoral până la 20 de grade. O zi cu vreme frumoasă și deosebit de caldă și în capitală, cer variabil și o maximă de 28-30 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Salariile din sănătate sunt din nou pe masa negocierilor. Premierul Viorica Dăncilă se întâlnește marți cu liderii Federației Sanitas după ce angajații din spitale au anunțat că fac luni grevă de avertisment. Este prima întâlnire cu sindicaliștii la care ar urma să vină și ministrul finanțelor, după cum a anunțat prim-ministrul la începutul ședinței de guvern de azi. Am hotărât ca marți, 8 mai, la ora 10, să avem împreună cu ministrul Muncii, ministrul Sănătății, ministrul de Finanțe, o întâlnire cu reprezentanții Federației Sindicale din Sănătate pentru a vedea nemulțumirile acestora și să vedem ce soluții putem găsi pentru problemele pe care le ridicăm. De mai mult de o lună, angajații din spitale protestează față de scăderea veniturilor după ce sporurile le-au fost limitate. Calculele de la Ministerul Muncii arată că pentru a răspunde tuturor revendicărilor, guvernul ar avea nevoie de 1 miliard de lei în plus anul acesta. Banii nu sunt prevăzuți în buget. O variantă de compromis analizată în guvern ar fi aceea ca plata gărzilor să nu mai intre în calculul sporurilor. Anchetă în poliție după reclamațiile celor care au fost la un pas de a fi jefuiți în zona Popasului Sinești. Ministrul de Interne Carmen Dan a chemat șefii poliției și le-a cerut să facă verificări atât la Inspectoratul Județean din Ialomița, cât și la postul de poliție din Sinești. Într-o intervenție la Antena 3, ministrul a explicat că deocamdată au fost înregistrate oficial 3 incidente similare cu cel reclamat zilele trecute, înțeparea de către localnici a roților unor mașini aflate în tranzit cu intenția de a le jefui apoi. Eu am primit un link pe telefonul meu, am văzut despre ce este vorba și imediat l-am redirecționat către Inspectorul General al Poliției Române. I-am spus să-și ia datele preliminare și l-am chemat la o discuție la minister. A rămas să dispună măsuri, să facă verificările, tocmai de aceea s-a declanșat această verificare internă la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție și a Poliției din Sinești și, dacă este nevoie, să gândească un plan de măsuri pe care să-l prezinte și ministrului. Șeful Poliției Române, chestorul Cătălin Ioniță, admite deficitul de personal de la Poliția din Sinești și spune că va dubla cu jandarmi patrulele de poliție în parcarea în care au avut loc incidentele. În teritoriu, colegii mei au luat măsuri și din cauza asta numărul este mic în acest moment de astfel de cazuri. Patrulele s-au îndesit în zona respectivă, iar în acest moment intenționăm ca împreună cu colegii de la jandarmi, ca în toate zonele vulnerabile și în toate zonele în care sunt astfel de cazuri, să intensificăm prezența astfel încât pe componenta preventivă și de descurajare să ne facem de asemenea treabă. Un incendiu de proporții a izbucnit la rampa de gunoi a Clujului, iar pompierii se luptă de aproape 10 ore cu mai multe focare, după cum transmite corespondentul Europa FM Cătălin Suciu. Incendiul a fost anunțat azi noapte în jurul orei 1 și a cuprins o suprafață de aproximativ 3500 de metri pătrați. Zeci de pompieri din Cluj, Turda și Dej se află și acum la fața locului și încearcă să stingă focul, iar eforturile lor sunt sprijinite de 3 autoexcavatoare și 6 autocisterne ale Regiei Autonome a Domeniului Public. În ultimii ani, la rampa de deșeuri a Clujului au izbucnit zeci de incendii, iar autoritățile au luat în calcul deseori posibilitatea ca acestea să fie stârnite intenționat. De altfel, la finalul anului trecut, poliția a audiat peste 60 de persoane, însă fără niciun rezultat, din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Sunt alte 3 focare de incendiu în Parcul Național Domogled din Caraj-Severin. Aproximativ 140 de pompieri acționează pentru stingerea focului. Un elicopter va fi trimis în misiune de recunoaștere după ce vântul va scădea în intensitate. Cu detalii, Mihai Gucreșteanu. Perimetrul afectat de incendiul izbucnit la sfârșitul săptămânii trecute în Parcul Național Domogled Valea Cernei este de aproximativ 4 hectare. Cele 3 focare se află la distanță de 100 de metri unul față de celălalt. Se intervine atât de la sol cât și din aer, a declarat pentru Europa FM purtătorul de cuvânt ISU Caraj-Severin, Magdalena Tocmelea. Sperăm să se potolească turbulențele din aer și să poată continua misiunile de aruncare cu apă cu dispozitivele speciale. Intervin în continuare aproximativ același număr de forțe ca și în zilele trecute, în jur de 130-140 de oameni de la sol, cu sprijinul rucsacilor pentru stingerea incendiilor de pădure și alte mijloace de intervenție, bătătoare, lopeți. Zona în care s-a produs incendiul se află la o altitudine de 1100 de metri, la 25 de kilometri distanță față de orașul Băile Herculane. Este o zonă stâncoasă pe o pantă abruptă, iar accesul este foarte dificil. Mobilizare generală azi noapte în comuna Tulniș din județul Vrancea, unde peste 80 de oameni s-au luptat cu flăcările ce amenințau pădurea. Mai mult de 6 ore, pompierii alături de pădurari, localnici și voluntari au făcut tot ce au putut să țină flăcările departe de pădure. Chiar și așa, până la urmă, a ars un hectar de puiet demolit și brad. Claudia Toader transmite. Vegetație uscată și mărăciniște pe o suprafață de 3 hectare și puiet demolit și brad în total 1 hectar au ars azi noapte la marginea satului Greșu din comuna Tulnici. Incendiul a izbucnit la miezul nopții și a fost stins abia dimineață, timp în care la fața locului s-au mobilizat circa 80 de persoane. Pădurari, localnici, voluntari și jandarmi montani le-au sărit în ajutor pompierilor militari, mai ales că exista pericolul de propagare la fondul forestier, ceea ce s-a și întâmplat, puietul demolit și brad arzând ca o torță. Intervenția a fost dificilă, mai ales că zona este una greu accesibilă. Potrivit reprezentanților ISU Vrancea, cauza incendiului a fost focul deschis în spații deschise. Mai exact, cineva a făcut un grătar la marginea pădurii, iar când petrecerea s-a sfârșit, nu a stins focul, care s-a propagat rapid. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Astăzi, 3 mai, este Ziua Mondială a Libertății Presei și cu această ocazie Comisia Europeană anunță că vrea să întocmească un ghid de practici care să combată dezinformarea. Ultimul Eurobarometru arată că 83% dintre cei care au răspuns cred că știrile false reprezintă un pericol pentru democrație. Anca Grădinaru. Comisia Europeană a invitat platformele online ca până în luna iulie să aplice reguli care să combată știrile false și să sporească transparența. Astfel, site-urile ar trebui să fie mai transparente în ceea ce privește conținutul sponsorizat, în special publicitatea de natură politică, și să limiteze opțiunile de direcționare a cititorilor către acest tip de reclamă. Totodată, platformele online ar trebui să le permită utilizatorilor să descopere și să acceseze mai ușor diferite surse de știri care reprezintă puncte de vedere alternative. La fel de important, proprietarii platformelor trebuie să închidă conturile false. Comisia Europeană va crea o structură online europeană securizată privind dezinformarea, care va sprijini rețeaua de verificatori ai veridicității informațiilor și cercetătorii universitari relevanți. În România, Active Watch, organizație care militează pentru drepturile jurnaliștilor, a făcut public un raport privind libertatea de exprimare în general, nu doar a celor din presă. Anul trecut a fost un an marcat de proteste de stradă în România, proteste în care milioane de oameni și-au manifestat exact acest drept la exprimare. Organizația Active Watch subliniază că dintre cele aproape 200 de amenzi date participanților la protestele din București pe parcursul lunilor ianuarie-noiembrie anul 2017, jandarmeria a aplicat amenzi mai degrabă pentru a descuraja protestele, nu pentru că ar fi fost incidente violente. Liana Ganea, de la Active Watch. Concluzia noastră este că jandarmeria, atunci când a aplicat amenziile, nu a făcut-o în principal pentru a încuraja dreptul la liberă întrunire, dreptul la protest, drept constituțional, ci a făcut-o mai degrabă pentru a descuraja. Pentru că dintre amenzi, majoritatea sunt centrate pe a amenda persoane care au organizat proteste, mai puțin pe persoane care au tulburat protestele. Nu reiese din cercetarea noastră care exista un tratament diferit al modului în care s-au aplicat amenziile în funcție de conținutul protestului. Deci nu sunt niște amenzi politice. Așadar, un lucru bun este faptul că amenziile n-au fost date pe criterii politice, după cum reiese din raportul Active Watch. Pe de altă parte, jurnaliștii au în continuare acces cu greu la informațiile de interes public. Aș zice că în continuare accesul la informații nu este un drept garantat. E un drept pentru care jurnaliștii trebuie să se lupte. Au existat niște îmbunătățiri ale legislației accesului la informație în 2016, dar nu am avut niște evenimente semnificative anul trecut în ceea ce privește accesul la informații. Iar într-un clasament separat, cel al Freedom House, în care locul întâi este cel mai râvnit, presa din România este cotată pe locul 38 din 100, adică parțial liberă. Compania britanică de consultanță politică Cambridge Analytica își cere insolvența. Numeroși clienți ai acesteia au rupt contractele după scandalul în care compania a fost acuzată că s-a folosit în secret de datele personale a zeci de milioane de utilizatori ai platformei Facebook. Ana Stoian. Cambridge Analytica a anunțat că își încetează activitatea și declanșează procedura de faliment. Firma de consultanță, aflată în centrul scandalului privind confidențialitatea datelor personale ale utilizatorilor de Facebook, a precizat că a pierdut clienți și se confruntă cu cheltuieli judiciare tot mai mari. Potrivit cotidianului britanic Wall Street Journal, angajaților companiei li s-a cerut deja să predea computerele. Amintesc că Cambridge Analytica a utilizat necorespunzător datele a peste 87 de milioane de persoane din rețeaua Facebook în cadrul campaniei electorale din 2016 a președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Ascultați știrile Europa FM. Peste 2300 de militari, 21 de nave, 10 aeronave de luptă și un submarin participă în perioada 4-11 mai la Sea Shield, cel mai mare exercițiu multinațional organizat anul acesta de forțele navale române în Marea Neagră, transmite Ghiulfer Predescu. Bun găsit! Conform unui scenariu bazat pe o situație geopolitică fictivă, la exercițiul multinațional Sea Shield din Marea Neagră, militari americani, britanici, bulgari, greci, români, spanioli și turci vor pune în aplicare proceduri standard NATO de luptă împotriva amenințărilor aeriene, submarine și maritime. Partea română participă cu două fregate, mai multe nave militare, scafandri de luptă, trei aparate de zbor MiG-21 Lancer și, în premieră, cu un detașament de infanteriști de la Brigada Nouă Mecanizată Tămărășești. Turcia vine cu un submarin și mai multe nave și avioane, la fel ca și Bulgaria, Statele Unite, Grecia. Comandamentul maritim aliat al NATO este reprezentat de către Gruparea Navală Permanentă, care în luna mai desfășoară activități în Marea Neagră. Participă la Sea Shield cu distrugătorul britanic Duncan, fregata bulgărească Drasky, fregata spaniolă Victoria și fregata românească Regele Ferdinand. Exercițiul începe vineri în portul Constanța, în prezența șefului statului major al forțelor navale, viceamiralul Alexandru Mârșu. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, FC Liverpool este în finala Ligii Campionilor, chiar dacă a pierdut cu 2-4 returul semifinalei cu AS Roma după 5-2 în prima manșă. Nu se poate spune că englezii au tremurat pentru calificare, Mane a deschis scorul încă din minutul 9. Gazdele au egalat repede prin autogorul lui Milner, însă Wijnaldum a făcut 2-1 la jumătatea reprizei. Italienii au revenit mai motivați de la vestiare, Dzeko a egalat, iar apoi Roma a atacat în continuu. Golul de 3-2 a venit însă târziu, în minutul 86, la un șut de la marginea careului a lui Nainggolan și tot belgianul a transformat un penalti la ultima fază a meciului. De menționat că AS Roma a mai avut o bară în prima repriză și, la fel ca Bayern München în returul de marți cu Real Madrid, ar fi trebuit să primească o lovitură de pedeapsă. La scorul de 2-2 în minutul 66, Alexander-Arnold a oprit mingea cu mâna în careu și ar fi putut fi și eliminat dacă arbitrii ar fi văzut. Liverpool a suferit prima înfrângere în actuala ediție a Ligii Campionilor și o va înfrunta pe 26 mai la Kiev pe Real Madrid, care vizează al treilea trofeu consecutiv. Echipa națională masculină de tenis de masă a ratat calificarea în optimile campionatelor mondiale, învinsă în meciul decisiv din grupă de Hong Kong cu 3-2. România a condus cu 2-0 după ce Hunor Soc și Ovidiu Ionescu au învins adversari mai bine cotați, dar apoi au cedat la mare luptă de fiecare dată în set decisiv în ultimele meciuri, după ce și juniorul Cristian Plete a fost învins. Băieții au încheiat astfel grupa pe locul al patrulea, devansați de Germania, Suedia și Hong Kong. Amintim, în competiția feminină pe echipe, România s-a calificat de pe primul loc direct în sferturile de finală. Novak Djokovic nu mai simte dureri la cotul operat în martie și se simte pregătit să facă din nou performanță. Fostul lider mondial spune că a revenit prea devreme pe teren și de aceea a înregistrat rezultate modeste la Indian Wells, Miami, Barcelona și Monte Carlo, la 3 din cele 4 turnee fiind eliminat din primul tur. Sârbul lucrează din nou alături de antrenorul cu care a cucerit 12 trofee de Grand Slam, Marian Vaida, și speră să fie la cel mai înalt nivel la Roland Garros peste 3 săptămâni. Până atunci el va mai participa la Masters-urile de la Madrid și Roma, cel spaniol fiind programat săptămâna viitoare. Amintim, accidentarea la cotul drept l-a scos din circuit de la jumătatea sezonului trecut pe Novak Djokovic, care cedase locul 1 ATP din noiembrie 2016 și a ajuns acum al 12-lea în clasament. Atât la știrile Europa FM, acum România în direct cu Moise Guran. Bună ziua! Bună ziua! Tocmai le spuneam un banc. Cred că îl spun și la emisiune. Doamnelor și domnilor, Comisia Europeană face bancuri cu o țară ca a noastră și alte țări amărâte din estul Europei, care abia acum învață ce înseamnă statul de drept. Comisia Europeană, pe banii noștri, vrea să ne ia banii dacă nu respectăm statul de drept. Păi e corect așa? Spuneți noastră, e corect așa? La modul serios, ce ar trebui, ce poziție ar trebui să adopte România în această situație față de această propunere a Comisiei Europene? Imediat începem. Pe aceeași frecvență cu tine. Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Credeți că președintele Iohannis are capacitatea să devină un lider al opoziției sau și de data asta se va retrage după ce a ieșit? Domnul Iohannis știe foarte bine că doamna Dăncilă nu va pleca nicăieri. Când a făcut această declarație, a calculat doar câștigarea de capital politic. Eu am văzut, vă spun, din 90 încoace, miniștrii ai transporturilor care au schimbat prim-ministrii. Aștept ca și un președinte să poată să schimbe prim-ministrii. Avocatul Diavolului. Vineri de la ora 13:15 în direct la Europa FM. Black Friday continuă. Până pe 7 mai ai oferte noi în magazinele Altex și pe Altex.ro. Ia-ți acum mașina de spălat Indesit 1200 rotații pe minut și capacitate 6 kg la numai 849,9 lei. Preț la schimb cu un electrocasnic vechi. În plus, ai 24 de rate dobândă zero la toate electrocasnicele mari. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. La Selgros, ofertele bune vin la dublu. În perioada 3-6 mai, televizorul Telefunken LED cu diagonala de 61 de centimetri, Full HD, Smart TV cu Wi-Fi este la numai 499 de lei, iar bazinul gonflabil cu diametrul de 152 de centimetri este doar 29,99 lei. Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.